een van de 5 of 6 hits voor Alison Moyet. Hier in de late avond, aan het begin van de show, je hoorde All Cried Out. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Ik zit er helemaal klaar voor. Misschien lig jij er klaar voor. Zou zomaar kunnen. Een beetje uitrusten na een best wel aardige dag eigenlijk vandaag. Toch? Ja, echt wel. Misschien denk je bij jezelf, wat heeft die Blokhuizen nu weer te brengen in deze aflevering van de late avond? Nou, we hebben vooral heel erg fijne muziek voor je, dus dat zit wel goed. Weer lekker wat afwisseling. Maar we hebben ook drie interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over wat de Hersenstichting aandraagt. Een ommetje-app daagt je uit om meer te gaan wandelen. Nou, dat is leuk. Lijkt me sowieso goed. Nu en dan een ommetje maken. Maar nu ook nog wetenschappelijk onderbouwd. Nou ja, dat komt er zo meteen aan. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij heeft weer een fikse column ingesproken. En hij gaat het over de benoeming van burgemeesters. En hij is daar best wel een beetje kritisch over, denk ik. Ik heb zijn hele column nog niet kunnen lezen, want hij legt de laatste hand eraan hier. Maar dat komt zo meteen vast goed. En het laatste onderwerp is ook wel interessant. Het gaat over senior service. We zien natuurlijk altijd die reclamespots. Maar wat is dat nou eigenlijk voor een toko? Nou, de directeur is hier te gast zometeen. Dus je hoort het zometeen. Allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would've said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me, love me better. When I met you, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There've been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you love, love, love me, love me better. Say the meanest things. Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Thank you. someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me, love me better. Tot middernacht, de late avond. Hier in de late avond. After the love has gone. En James Blunt. Love me better. Okay. Heb je de wandelschoenen te pakken? Staan ze al klaar? Ja, ja, voor morgen natuurlijk, niet voor nu. Ja, of je moet nog uit willen gaan met de hond. Zou nog kunnen. Over wandelen gesproken. Herman de Bruin ondervraagt iemand over het wandelen en een app. Een ommetjes-app, wat dat zou zijn, ga ik zo vragen. Maar dat daagt je uit om meer te wandelen. Coco Beers is in de uitzending, is projectleider en woordvoerder bij de Hersenstichting. Coco, welkom. Ja, goeiedag. Een ommetje-app. Ja, een ommetje weten we wat het is. Maar heb je daar een app voor nodig om te gaan lopen? Nou, de app helpt wel om jou. Deze app die kan je gratis downloaden. En daar zit een competitie-element in. Dus je kan bijvoorbeeld samen met je vrienden of familie of collega's kan je tegen elkaar gaan lopen. En voor elk wandelingetje krijg je punten. Dus door dat competitie-element motiveert het om elke dag wat ommetje te maken. Ja, dan ben jij van de Hersenstichting. Dat betekent dat het ook nog goed is voor je hersens? Ja, dat klopt. Lopen en bewegen is heel erg goed voor je hersenen. Zorgt ervoor dat je hersenen goed door bloed blijven. Dat je nieuwe verbindingen in je hersenen aanmaakt. Het verbetert je stemming. Het zorgt ervoor dat je beter slaapt. Dus dat is hartstikke goed voor je hersenen. Ja. Worden er te weinig ommetjes gemaakt of wordt er te weinig bewogen eigenlijk nog? Want we weten allemaal inmiddels wel de laatste jaren dat we veel moeten bewegen. Ook niet alleen voor de hersenen, maar voor allerlei andere zaken ook. Maar die app die helpt daar wel bij? Ja, we weten het wel, maar doen is dan nog een tweede. Hè? Ja. Zeker veel mensen bijvoorbeeld met een zittend beroep, ja, die zitten toch de hele dag op een stoel. En we hopen dat deze app motiveert om tussendoor gewoon eventjes lekker naar buiten te gaan. Ook eventjes lekker wat daglicht te zien en gewoon goed in beweging te gaan. Ja, maar mensen die nu thuis werken, merk je dat dat minder wordt omdat ze toch thuis zitten? Want ik zie mensen wel altijd van kantoor uit een wandelingetje maken door soms een industriegebied. Maar dan nog doen ze dat wel. Maar dat is nu misschien minder. Nou, dat is ook precies de reden dat wij ommetje gelanceerd hebben. We hebben die in eerste instantie eigenlijk ontwikkeld specifiek voor bedrijven. Om juist die medewerkers met een zittend beroep te motiveren om te gaan bewegen. En toen kwam corona en toen dachten we inderdaad, ja, mensen zitten thuis, hebben bijvoorbeeld niet meer een fietstochtje naar werk of inderdaad het lunchwandelingetje met collega's. Maar die moeten wel blijven bewegen. Dus dat is juist de reden dat wij ommetje in deze tijd beschikbaar hebben gemaakt voor iedereen. Ja. En inmiddels lopen er meer dan 100.000 mensen met de ommetje app. Dus het is wel een succes. Het werkt wel. Ja, het werkt wel. Ja, maar dat ommetje betekent niet dat je daar een route krijgt, hè? Nee, het is het gaat met name om. Het verzamelen van punten en medailles. Je kan bijvoorbeeld een medaille krijgen als jij als vroege vogel, dus als jij voor 9 uur 's ochtends aan de wandel gaat. Of je krijgt medailles voor een reeks, dus als jij elke dag wandelt. En dan kom je dus in een ranglijst. Dat kan een algemene ranglijst zijn of met collega's, vrienden, familie. En dan kan je dus zien wie er het best aan de wandel is. Oké, dus er is nog een competitie-element in ook. Ja, zeker. En als je bovenaan wil staan, moet je stevig doorlopen. Ja, dan moet je in ieder geval elke dag tenminste 1 ommetje maken. Het liefst voor 9 uur 's ochtends. En geen enkele dag overslaan. En hoe lang is een ommetje dan? 20 minuutjes hebben we de app ingezet. Het allerbest voor je hersenen is om toch wel 30 minuten achter elkaar te bewegen. Ja, ja. Maar als iedereen elke dag 20 minuten doet, dan zijn we al heel blij. Dan ben je als Hersenstichting zijn jullie al heel blij. Dus meer stimuleren om te gaan lopen, dat is eigenlijk de bedoeling. En dat is goed voor je hersens. Ja, dat klopt. Ik had het niet zo bedacht. Ik zou denken, nou, het is goed voor je spieren en voor de buitenlucht. Maar ook nog eens een keer voor je hersens dus. Ja, en bijkomend voordeel nu in deze gekke coronatijden is dat bewegen ook heel goed is voor je weerstand. Dus het houdt je op veel front gezonder. Maar voor je hersenen, ja, absoluut. Het verkleint echt het risico op hersenaandoeningen. Ja, als mensen die app willen downloaden, hoe kunnen ze dat het beste doen? Die is gewoon gratis te downloaden in de App Store van je Apple of je Android-telefoon. Mm-hmm. En dan zoek je gewoon naar ommetje. En daar staat hij. Ja, en op de website van de Hersenstichting staat waarschijnlijk ook nog wel informatie. Hersenstichting.nl/ommetje, daar vind je ook alles. Oké, dan kunnen mensen zelf gaan kijken wat ze daarvoor kunnen doen. En dat competitie-element erin houden, want dat blijft natuurlijk wel leuk om dat zo te doen. Precies, ja. Want gewoon lopen is wel gewoon lopen, maar als je er nog wat mee kan verdienen, is dat nog veel beter natuurlijk. Ja, toch? Als je je vrienden kan uitdagen, dan is dat alleen maar leuk. Zo is dat, ja. Het begint allemaal bij die app die u kunt downloaden. Coco Beers vertelde erover, is projectleider en woordvoerder bij de Hersenstichting. Heb je hem zelf al, die app? Ik ik sta regelmatig eerste bij de Hersenstichting ranglijst en ik hoop dat zo te behouden. Oké, nou dan moet er een uitdager komen die daar weer boven gaat staan, maar dat horen we dan wel hoe dat gaat. Het is in ieder geval een mooi initiatief om gezond te blijven en je weerstand te verbeteren. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. Ja, bedankt. Dag. Dag. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude,

lost or a heart of stone. Just you wait till I take you home. Got no future, you got no past. Here today, but we're built to last. Every city, every nation, Lake Geneva to the Finland station. How far have you been? How much have you seen? In a western town, in a dead-end world. How much have you seen? Nummer dat we natuurlijk in verschillende uitvoeringen kennen. Tja, vandaag kozen we voor East 17, West End Girls. Ja, natuurlijk over ja, dat kunstgebeuren, de cultuurgebeuren in Londen. Daar gaat het natuurlijk over. En daar de meisjes van. Georges Moustaki hoorde je ervoor met Ma Solitude. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de benoemde burgemeester. En is hij daar gelukkig mee? Je hoort het zo meteen na George Michael en Praying for Time. To the things they sold you. Did you come? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, u hebt het allemaal wel gehoord. Ahmed Abu Taleb gaat op voor nog eens 6 jaar burgemeesterschap in Rotterdam. Op die manier vindt het grootste afscheidsfeest in 2026 plaats, want tegen die tijd zullen we corona wel onder de knie hebben, zodat er geen reden meer is om gigantische bijeenkomsten te verbieden. En anders is er toch geen geld meer voor een afscheid, want dan heeft zoveel jaren 1,5 meter economie met bijbehorende lockdowns ons allemaal zonder uitzondering aan de bekelstaf gebracht. Leefbaar Rotterdam stemde tegen de herbenoeming omdat die partij vindt dat de bevolking nauwer betrokken moet worden bij burgemeestersbenoemingen. In de meeste landen worden die namelijk niet aangewezen, maar door de bevolking gekozen of op zijn minst door de gemeenteraad. Bij ons is dat niet zo en dat komt door Napoleon. Toen hij in 1810 Nederland bij zijn keizerrijk annexeerde, voerde hij meteen tot in de kleinste bestuurlijke details Franse toestanden door. Daar hoorde een benoemde burgemeester bij, een maire. Er kwam een gemeentelijke herindeling tot stand en per gemeente of commune in het Frans werd een prominente inwoner aangeschreven met de mededeling dat hij benoemd was tot maire. Dat was geen onverdeeld genoegen, want het maakte je verantwoordelijk voor alles wat er in je gemeente misging. Ook moest je landelijke wetten uitvoeren, bijvoorbeeld jongvolwassen mannen oproepen voor de militaire dienstplicht, daar maakte je geen vrienden mee. Of je moest grote feesten organiseren op de verjaardag van de keizer, de keizerin en hun pasgeboren zoontje. De benoeming weigeren was onverstandig, want dan kwam je op een zwarte lijst terecht, dan ging de keizerlijke spionagediensten in je verleden graven en op het postkantoor de door jou verstuurde brieven openen. Napoleon kwam in 1813 ten val, maar zijn opvolger in Nederland, koning Willem I, was een groot bewonderaar van het Franse bestuurssysteem. Dat handhaafde hij dan ook zoveel mogelijk. Hij zag burgemeesters op de allereerste plaats als vertegenwoordigers van de centrale macht en niet als woordvoerders van de lokale bevolking. Vandaar dat hij vasthield aan benoemde burgemeesters tot, en dat is zo tot op de huidige dag. Als u zegt, dat is allemaal uit de tijd, we leven potverdrie in de 21ste eeuw, we willen eindelijk onze burgemeester zelf wel eens kiezen, dan hebt u volkomen gelijk. Dit systeem is uit de tijd. Maar tegelijkertijd moeten we dan wel weten waar we aan beginnen. Het takenpakket van burgemeester Abu Taleb, orde bewaren, raad en collegevoorzitter, past niet zo goed bij een gekozen functionaris. Dat is nog een erfenis uit de tijd van Napoleon. Nog steeds staat de burgemeester niet zozeer boven als wel buiten de lokale politiek. Hij is een eenmakende factor en vertegenwoordigt tegelijkertijd het centrale gezag. Wordt een burgemeester gekozen, dan staat hij niet meer naast, maar juist midden in de plaatselijke politiek. Dan moet je ook zijn of haar rol veranderen, anders loopt alles vast. Er zijn heel wat vragen die je eerst moet beantwoorden voor je kunt besluiten burgemeesters voortaan te kiezen. Hoe verlopen die verkiezingen? Gaan we voor het Engelse systeem, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen automatisch verkozen is, ook al is dat maar bij wijze van spreken 32% of 25%? Of doen we het op zijn Frans, met meer stemrondes, tot er tenslotte één kandidaat overblijft met meer dan de helft van de stemmen? Zit die burgemeester dan automatisch zijn hele ambtsperiode uit of kan hij, net als de minister-president, door een raadsmeerderheid ten val gebracht worden? En dan? Zijn er dan vervroegde verkiezingen voor een opvolger? Of moet een burgemeester dan proberen het vertrouwen van de raadsmeerderheid te herwinnen door één of meer wethouders te vervangen, net zolang tot de raadsleden niet meer moeilijk doen? Of pakken we het op zijn Amerikaans aan? Dan blijven de gekozen burgemeester en zijn team altijd aan. Het enige wat de gemeenteraad kan doen

Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Lang geleden dat we van Duffy iets hebben gehoord. Dit nummer komt uit 2008, Warwick Avenue. Want ze zingt wel lekker eigenlijk. Clouseau hoorde je ervoor. Die hebben vorig jaar nog een prachtig nummer uitgebracht. Of misschien begin van het jaar nog wel even de draad kwijt zou kunnen. Maar deze lieden zijn nog steeds actief in Vlaanderen en in Nederland. Je hoorde uit 1995 Passie. In een ogenblik gaan we praten met Floris Vervat. Hij is bekend van Senior Service. Wat is dat voor een bedrijf? Ja, het is een gezondheidsbedrijf. Hè? Maar wat doen ze eigenlijk? Wat is zijn passie? Je hoort het zo meteen na The Fortunes en You've Got Your Troubles. Troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. So do I. You've got your trouble, I've got mine. She used to love me, that I know, oh, oh, oh, oh, oh. And it don't seem so. Zomaar de stereo-uitvoering van You've Got Your Troubles. En zo is het. Deze heren hebben hun eigen problemen, dat hoor je wel, hè. Tijd voor het laatste gesprek voor vandaag met Floris Vervat. In gesprek met Floris gaat Mariska de Vries. Ik ga praten met de heer Floris Vervat. Hij is directeur van Senior Service en van Jeeves. Twee bedrijven, eigenlijk wat ik heb begrepen, uit hetzelfde concept ontstaan. Klopt dat? Ja, het is, beide bedrijven zijn natuurlijk dienstverleners. En ik ben ooit zelf begonnen, alweer in 1998, met mezelf te verhuren als studentchauffeur. Nou, dat is ook een stukje dienstverlening. Als bijbaantje gewoon? Ja, als bij. Ja, ik denk, ja, ik moet naast mijn studie een bijbaan hebben. En ja, ik wilde toch voor mezelf gaan werken. Dus ik denk, nou, ik ga mezelf verhuren als chauffeur. En dat, die dienstverlenende inslag zit eigenlijk, dus eigenlijk dienstbaar opstellen. Dat zit ja, nog steeds in deze dagen in alle diensten die de bedrijven verlenen. Ja, want maar hoe is het zo gekomen van studentenbaan naar het bedrijf? Wat studeerde je op dat moment? Ik studeerde bedrijfskunde hier in Rotterdam. Ik zal gelijk de volgende vraag beantwoorden. De onderneming heeft gewonnen van de studie. Ja, ik heb wel ingeschreven gestaan, maar het is natuurlijk zo leuk om te ondernemen. Dat is natuurlijk niet goed voor de lijst. Je zag allerlei kansen om toch een onderneming te starten. En dat was veel leuker dan in de schoolbank zitten. Ja, dus dat is natuurlijk niet het juiste voorbeeld op dat moment. Maar nee, ik ben inderdaad met die onderneming verder gegaan. En ja, als ondernemer loop je natuurlijk continu tegen allerlei kansen aan. En als zo'n kans past binnen jouw karakter als het ware. Dus in mijn geval dan dienstbaarheid en dienstverlening. Dan rooi je van de ene dienst in de andere dienst. En, ja, want hoe is Jeeves dan uiteindelijk ontstaan? Want wat is Jeeves precies? Nou, Jeeves op vandaag de dag is een organisatie waar mensen werken. En die worden ingezet voornamelijk bij de entree van ziekenhuizen. Dus wij leveren diensten als bijvoorbeeld valet parking. Dat je je auto kan afgeven voor de entree. En dat wij die auto voor je parkeren. Maar dan bij een ziekenhuis. Dus niet bij een chique hotel of restaurant. Maar bij een ziekenhuis waar het ook echt heel praktisch is. Maar we leveren ook gastheren, gastvrouwen die voor de entree jou helpen, even in een rolstoel helpen of je van informatie voorzien. We leveren chauffeurs die bijvoorbeeld een shuttle kunnen bemannen, die tussen de parkeerplaats en de entree rijdt. Allemaal van dat soort extraatjes die je nou net even nodig hebt als je een ziekenhuis bezoekt. Niemand bezoekt voor zijn lol een ziekenhuis. Ja, dat is ongeveer 80% van de klantenkring. En daarnaast hebben we ook nog steeds die chauffeursdiensten waar we ooit mee begonnen zijn. Maar goed, over een paar jaar rijdt de auto natuurlijk zelf. Dus ja, moeten we niet te veel meer in investeren. Ik weet het niet. Het is erg druk op de weg. Ik weet niet of die technologie echt zo ver gaat komen dat dat veilig kan. Maar goed, dat is een andere discussie. Een andere, maar ik hoop dat die wel snel komt. Het lijkt me een hele mooie nieuwe stap. Maar goed, we hebben ook nog andere soort klanten. Bijvoorbeeld Rotterdam, die Heek Airport. Daar leveren wij. Die hebben een officiële valet parking. En wij zijn daar, zullen we zeggen, achter de schermen de uitvoerder van. Dus heb je allerlei hele leuke plekken waar je... Ja, een stukje dienstverlening mag leveren. Ja, dat bedrijf is zo dus ontstaan. Ik begrijp uit de studentenbaan. Daarnaast heb je toen een ander bedrijf opgericht, Senior Surfers. Waar is dat uit ontstaan? Ja, dat is ontstaan omdat ik toen ik met Gears bezig was... en ik vuurde dus die studentchauffeurs. Toen woonden mijn opa en oma in Rotterdam in een appartementje. En eigenlijk van de een op de andere dag werd voor mijn vader en zijn broers duidelijk dat zij eigenlijk niet meer zelfstandig thuis konden wonen. En ja, we herkennen dat natuurlijk allemaal. Oudere mensen zijn natuurlijk ook vaak eigenwijs. Ja. Die zeggen vaak tegen hun kinderen en omgeving van maak je geen zorgen. Ik wil je niet tot last zijn. Wij redden het wel. En van de een op de andere moment kom je erachter dat dat niet meer het geval is. En dat was bij ons ook het geval. Maar ze wilden wel heel graag thuis blijven wonen daar op die plek. En nou, we gingen bellen met de thuiszorg. Maar ja, die zeiden van ja, wij komen alleen langs als er een medische noodzaak is. Toen gingen we bellen met vrijwilligersorganisaties. En die zeiden ja, wij kunnen elke dinsdag. Ik zei ja, maar dinsdag kunnen we zelf. We zouden misschien ook woensdag kunnen. Ja, dat was dan weer lastig. Trouwens, natuurlijk hele belangrijke organisaties. Begrijp me niet verkeerd. Maar als aanvulling op de bestaande mantelzorg liep dat dus ook niet lekker. En particuliere verpleging, dat was gewoon te duur. En in de tussentijd leverde ik nog steeds die studentchauffeurs. Dus ik denk, ja, waarom kan ik nou niet mensen gaan werven die bij een ouder iemand ervoor zorgen dat ze wat langer thuis kunnen blijven wonen? Gewoon een extraatje zijn naast de mantelzorgers. Mooi dat het uit zo'n idee van je eigen familie is ontstaan. Zijn er nog meer gaten in de markt die op dit moment opvallen, waar je een volgende bedrijf weer... Ja, dat is natuurlijk altijd belangrijk dat je hier blijft focussen, want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar. Zeker met Senior Service, het is inmiddels een landelijke organisatie, maar we zijn natuurlijk nog lang niet alle senioren van dienst die hier behoefte aan hebben. Dus ik denk dat het belangrijk is om ons daar eerst op te focussen. Ik sprak met de heer Floris Vervat. Hij is directeur van Senior Service en van Jeeves. Hartelijk dank, Mariska. En met deze bijdrage komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Natuurlijk zit hier dan Bert de Wolf weer met prachtige muziek natuurlijk. En mooie onderwerpen. Dus stay tuned. Tot de sluit van de show. Donna Summer, The Woman in Me. Ga je slapen zometeen? Welterusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je dan toch niks te doen hebt vannacht of een rustig moment tijdens de wacht, dan raad ik je aan om even onze website te bezoeken, www.delateavond.nl. Onze Twitter-account te checken, ja, zo heet dat geloof ik. En je kunt ook kijken op Facebook en LinkedIn. You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know. I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there. Dancing close, feeling restless. It's a slow, sultry night. It'll be a lifetime till sunrise. Stay with me tonight. you.